Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Sinus FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a se mnou tady jako obvykle je Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska si budeme povídat zase o třech tématech, které jsme společně s Petrem vybrali, protože myslím, že tento týden se neudálo nic tak jako velkýho, plodného, o čem bychom mohli mluvit třeba půl hodiny, takže to zase rozdělíme jako v minulých dílech na takový třetiny. A tou první zastávkou bude jedna konference, která se odehrála v Česku, jmenuje se Security 2018, na který jsme byli jako mediální partner, a Petr tam se zastavil, podíval se, udělal z toho takovou pěknou dlouhou reportáž, kterou si můžete přečíst na Sinus.cz. A teď doufám, že vám ještě řekne tak nějak ve stručnosti, o co tam šlo, co jsou hlavní hrozby, které nám hrozí. A tak jeď. Jo, tak já jsem tam přišel a pak jsem víceméně seděl celý den u počítače, byl jsem takový trochu jako psací stroj, až jsem z toho tak trochu onemocněl. Asi bych řekl, že poselstvím tohohle toho je, že moc práce škodí zdraví nejspíš, nebo tak, v kombinaci se zimou. A to spíš, že tam bylo hodně lidí a všichni kašlali a plivali. Mně přišlo, že se všichni usmívali a byli takový jako docela happy v zásadě. Ale a ještě když tam jede ta klíma, tak to natáhne a prostě distribuuje to všude. No, to asi. Takový malware. To asi jo, no. A samozřejmě odehrávalo se to v hotelu, kde máš víc lidí, nejenom že ty účastníky ty konference, takže jo, určitě. Je to kvalitní distribuční systém pro viry. No a jak teda na té konferenci tak nějak vyplynulo, tak jako takovým nepřítelem, řekněme, číslo jedna dneska je jednoznačně ten ransomware. Já bych ještě možná mohl podotknout, že ta konference teda jako celkově nebyla až tak úplně mířená někam na ten spotřebitelský sektor. Bylo to v podstatě rozdělený do dvou částí, do dvou přednáškových sálů, kde simultánně probíhaly přednášky a Jedna část byla takzvaně manažerská, druhá byla takzvaně technická. A v podstatě to poselství je takový, že ano, ransomware prostě řádí všude. Bylo to hodně orientované na podniky, na různé napadání sítí podnikových, a poselství tohohle toho by v podstatě bylo asi takový, jakože jednoduchý řešení už nedostačují, už prostě jsou pryč časy, kdy jste si vystačili, zejména teda jako z pohledu firmního zabezpečováka nebo ajťáka, tak už prostě nestačí nainstalovat antivirus na každý počítač, ale právě objevují se řešení různý komplexní, a teď ty firmy se předhání v tom, kdo vyvine chytřejší řešení. Samozřejmě i tady často padaly takový ty pojmy, o kterých já si myslím, že tak trochu jsou buzzwords, ale zároveň nemám tak úplně radost z toho, že se o nich mluví jako o buzzwords, protože v zásadě to jsou jako validní věci. Jo, ale už někdo možná z toho bude mít hlavu v pejru. Každopádně jsou to věci jako umělá inteligence, který pomáhají v těch firmách, nebo jsou součástí nějakého automatizovaného řešení a pomáhají vyhodnocovat nějaké bezpečnostní hrozby, dokážou se zlepšovat a jsou jakýmsi centrem zabezpečení. Asi tak, takže ransomware, komplexní zabezpečení, ideálně nějak automatizovaný, aby ten systém dokázal reagovat třeba na hrozby, který vnikají vlastně do sítí. Můžou to být neznámý hrozby, že jo, a pak vlastně ta umělá inteligence dokáže za pomocí nějakých třeba i dřív nastavených pravidel automaticky spouštět určitá opatření a dokáže to pak asi ušetřit hodně trablů, ale i samozřejmě ve výsledku peněz. No, když dneska může umělá inteligence chránit firmy před hrozbami, tak zároveň umělá inteligence může posloužit jako by ten útočný nástroj hackerů, že jo, nebo nějakých těch. No to určitě, ale zatím asi jako ne, no, ale bojím se doby, kdy se budeme o tomhle tom bavit. Mohl bych asi zmínit, že takovou možná tak trochu jako svým způsobem neúplně zapadající přednášku v rámci této konference měl i Ivan Bartoš, předseda Pirátů, současný poslanec, a On tam měl něco o těch dezinformacích? No, v podstatě by se to dalo tak říct. On mluvil o jakýsi rezilienci společnosti a jako když by se to hodně zkrátilo, tak jde o to, že ta společnost naráží na nějaký limity, zejména na limity vzdělání, možná nedostatečná uvědomělost a nějaká hybridní válka, která tady je, tak prostě tu společnost docela úspěšně rozkopává, ale to samozřejmě není problém jenom Česka, ale tak jako různých zemí po světě, takže svobodný přístup určitě, ale současně Bartoš právě tam zopakoval, že je potřeba myslet kriticky, umět ověřovat informace, ale i například doporučoval opouštět sociální bubliny a tak dále a tak dále a zkrátka, aby každý jednotlivec si byl vědom toho, že má tu svou část zodpovědnosti za tu společnost, že my nemůžeme čekat, že nějaký úřad přijde, něco zakáže nebo povolí nebo udělá a celá společnost bude zase jako úžasně rozjuchaná a fungující. A jak to tam teda zapadalo do tý, jakoby do toho tématu konference, což měla být nějaká počítačová bezpečnost, tady tohle zase s tou bezpečností až to souvisí i nesouvisí. A proto jsem vlastně říkal, že, že to byla taková trošku jako neúplně zapadající přednáška. Nebo jo, jakože rozhodně to nebylo vůbec nějak technicky zaměřený. Přitom od Pirátů by člověk čekal, že to je taková ta strana, která se těmi informačními technologiemi nejvíc zabývá. To jo, ale že víš to, tak on tady prostě nepostihoval, rozhodně tady nepostihoval technickou stránku, ale to jakoby svým způsobem nevadí, protože on se tady dotýkal vele důležitýho tématu, a to je v podstatě ten tok informací, jak to funguje, jak my s tím pracujeme, jak to ovlivňuje tu společnost a že jo, když ty mluvíš o informačních technologiích, tak zkrátka to slovo informace, že jo, je tam jako obsažený. Informační technologie jsou nějaký prostředek informační a je zkrátka potřeba se nějak jako bránit, řekněme, té hybridní válce třeba. Jo. Jo. Tak on tam v podstatě měl jako jedinou přednášku o věci, kterou nelze vyřešit nějakým AVGčkem, že jo? Jo. Ale zároveň jako já si myslím, že tohle je vlastně to gro, jo, to, o čem mluvil, byť to bylo docela dost obecný, si myslím, tak jako má pravdu, no, ty informace tady jsou, zjevně nás zaplavily dezinformace, já třeba na to poukazuju hodně i v článcích na CNews, že dezinformace byly snad v roce 2016 sdílenější na sociálních sítích u nás než validní informace, takže, nebo dezinformační články, že jo, takže rozhodně ta společnost má nějaký docela zásadní problém, protože informační technologie umožnily, že tady máme informace ze všech stran a každý se může podílet na tom šíření a jako úplně to změnilo způsob, jak ta společnost funguje. Že najednou my víc věříme ani ne tak těm zdrojům, ale prostě věříme těm lidem, který to sdílí a vůbec dál neřešíme prostě, jaký je původ těch informací, takže jenom. No, hlavně dezinformace mají mnohem větší potenciál k tomu šíření, protože za prvý většinou se snaží přijít s něčím šokujícím, že něco je jinak, než jsme si doteďka mysleli a vždycky tam je nějaký skandál, nějaká konspirace, že vlastně zatím stojí vlastně Kalousek nebo někdo. A takže to je prostě vždycky jakoby zajímavější prostě pro to kliknutí, než jako normální jako obecný článek. A za druhý a tady tyhle články prostě sdílí nejenom ti, kteří tomu věří, ale třeba je mezi sebou sdílí i ti, kteří tomu nevěří, ale prostě jenom si z toho dělají srandu, že jo, hele, prostě pošlu ti odkaz na tady Aeronet nebo něco takového a řeknu ti, hele, co to tady píšu za nesmysly, a takže to prostě sdílí jako by všichni. Jo, a to právě je jako jedna z věcí, co on tam i říkal, že vlastně ta fakta, ta pravda může být někdy nudná a to je bohužel její nevýhoda, protože zvlášť dneska my jsme nastavený tak, že prostě my hledáme tu senzaci a ty clickbaity a takhle jako funguje celý internet, jako to je vidět napříč zpravodajstvím ať už jakýhokoliv typu, že jo. Jo, takže. A tak nebylo to jenom na internetu, máš to i v televizích, to myslím, že nevím, asi první takový ta televize, která na tohle byla na tomhle založená, tak asi v Americe jo, Fox jo. News, že jo, a potom ten její formát zpráv prostě převzali u nás, že jo, Nova Prima a pak to ještě prohloubili Barandovi a tak, ale tohle, o tomhle už ta diskuse asi nebude dneska. O tomhle se bavit nebudeme už, ale ještě bych, než tohle téma zařízneme, tak bych zmínil, že mě tam docela zaujala nebo pobavila jedna specifická přednáška, abych tady neprofláknul jenom toho Bartoše, že jo, což se tak nějak ode mě asi čeká. Mimochodem dopadlo to tak nějak, jak jsem si myslel, že to dopadne ve chvíli, kdy měl mluvit Bartoš, tak do toho jednoho ze dvou sálů se nahrnuli všichni lidi. A když Bartoš odešel, tak jako dobrý dvě třetiny lidí z toho sálu zase potom odešli. Už nezůstali na tu další přednášku. Takže to je taková celebrita. Každopádně byla tam hodně, hodně zajímavá přednáška od chlapíka z banky, která se věnovala mobilním sítím a tomu, jak jsou strašně snadno napadnutelný. A to i ty současné aktuální sítě, ty nový, řekněme 4G. A on tam právě hodně mluvil o tom, že achillova pata 4G sítí je, že prostě tady máme a ještě asi dlouho budeme mít jako takovou tu, řekněme, fallback technologii nebo takovou tu záložní kompatibilní technologii, tady máme furt to 2G. A jeden z těch problémů je třeba to, že je strašně jednoduchý přinutit mobilní zařízení, aby přešlo z té 4G sítě do 2G sítě, která je samozřejmě mnohem zranitelnější a děravější. A když bych to nějak zkrátil, tak vlastně on tam mluvil o tom, že de facto banky v podstatě nemůžou už jako moc dlouho důvěřovat tomuhle tomu kanálu. Jo? Teď se bavím o tom, že banky posílají přes SMSky kódy různý ověřovací, když ty děláš v internetovém bankovnictví nějaký transakce nebo se přihlašuješ, tak tímhletím kanálem přicházejí kódy a vzhledem k tomu, že ty sítě jsou dost v zásadě nebezpečný, tak asi jako dlouhodobě banky asi si budou muset najít jiný distribuční kanál pro zasílání těchto kódů, no. Asi tak bych to řekl. Českou poštu. No, Pepelka, že? Ti zavolá kurýr. Máme pro vás kód. No, jo. Takže... No, takže jo. Jako ty sítě jsou děravý a to je docela zajímavý. No to vlastně si teďka nahrála takový dobrý oslý můstek k druhému tématu, kterým jsou nezabezpečené čínské mobily. A ruská společnost bezpečnostní, která se jmenuje Dr. Web, tak objevila na 42 smartphonech čínské výroby, že obsahují jeden takový zákeřný trojský kůň předinstalovaný už z výroby. Takže když tobě to přijde, ten telefon, tak aniž bys tam cokoliv stahoval, tak už to tam máš, takový jako malware, který tě může oškubat o peníze. Zajímavý na tom je, že ty telefony, který tam může jich být víc, jo, oni 42 jako identifikovali, že tam tenhle bordel fakt mají, ale může jich být víc. A jsou tam i značky nebo konkrétní modely, které se prodávají i u nás a přímo ta společnost jako zmiňuje, že jsou telefony, které jsou určené i k distribuci do Česka, Polska nebo vůbec na střední východní Evropu. A je to takový problém, nebo ten problém tam je v tom, že ten malware se zavede do nějakého inicializačního procesu, který slouží ke spouštění aplikací pro Android. A tím, že je takhle prostě v takový důležitý systémový knihovně zavedený, tak ono se potom může jakoby přesunout nebo dostat i do toho kódu těch spuštěných programů. A zatím ještě nevíme, co všechno tady ten Trojan, který teda mimochodem se jmenuje Triáda, on už má několik mutací, ale o tom teďka se nebudeme bavit. No a ta Triáda, nevíme, co všechno zvládne, ale co víme, že už umí, tak dokáže jakoby filtrovat SMSky, které ti chodí. Takže dokáže prostě třeba smazat nějakou zprávu, aniž ty by si všiml, že vůbec přišla. A nebo naopak umí posílat SMSky třeba ty prémiový, že on pošle prémiovou SMS, která tě bude stát třeba desítky korun, aniž ty bys o tom věděl, nebo dozvíš se to prostě buď tím, že ti to jako strhnou z kreditu, nebo že to potom budeš mít to měsíční vyúčtování. Ale strhnou ti to, aniž bys prostě o tom věděl, protože tu zprávu jako nebudeš v tom telefonu nikde mít. A teoreticky tam prostě může fungovat i to, že pokud třeba ta Triáda ti napadne nějakou bankovní aplikaci, jo, že tam máš aplikaci z nějakou mobilní aplikaci od tvý banky a zadáš tam zase tak nějaký příkaz, nebo to prostě může taky automatizovaně zadat nějaký příkaz, tobě tam potom přijde ta SMSka potvrzovací, tak opět, jo, prostě oni tam můžou si z toho přečíst třeba ten kód a ty prostě nebudeš ani vědět, že za prvé ta aplikace se spustila nebo že tam byl zadaný nějaký příkaz, ani to, že ti přišel nějaký ten potvrzovací kód, jo, že takhle teoreticky by tohle šlo zneužít, jo, že k nějakému odesílání peněz na cizí účty a fakt je smutný, že prostě tady takovej jako velký průšvih s těmi výrobci přímo z výroby. To je neuvěřitelné. Je to teda, všichni ti výrobci, je to taková jako ani ne druhá, spíš jako třetí liga, jsou to takový ty telefony, které jsou hodně, se prodávají v těch čínských e-shopech typu AliExpress, Deal Extreme a podobně, ale dostávají se nějakou formou i k nám, jo. Jsou tam prostě značky jako Prestige, MyPhone, LeGo, Doogie nebo Doogee, teď nikdy nevím, jak se to čte. Jsou to takový, fakt, takový ty hodně levný, který jako papírově mají docela dobrou výbavu a stojí málo, ale víš, že někde se tam muselo šetřit, na něčem se tam muselo šetřit a evidentně je tam dost podceněná právě ta jako dost velká věc a to je bezpečnost. Ne vždy tam třeba za to můžou samotní ti výrobci, jo? Tam prostě jde o to, že jako oni nemají pod sebou celý ten nějaký distribuční proces nebo ten plán, tak prostě oni vydají telefon, který potom se dostane nějakému distributorovi, nějakému prodejci, on tam může prostě nahrát si vlastní firmware s nějakým jako navíc, s nějakým softwarem, nebo potažmo teda tím malwarem nějakým, takže tam fakt to, jak oni nemají pod sebou celý ten řetězec, tak jako to tam jenom vnáší další problémy a tady zrovna tady tenhle problém, ta triáda, tak se z toho telefonu dá navíc ještě prej hrozně těžko odstranit, že prostě pokud nemáš ten telefon rootnutý, tak ti pomůže jenom prostě to vymazat celou tu flash paměť a flashnout tam jako novej systémový obraz, který bude čistý, ale ty zase o těch ti výrobci ti nedáš, že ten čistý, nebo nemusí ti ho předat. Jasný. Je to hrozně nepříjemný tady tohle. A to jsou ještě, prostě můžou být nějaký problémy, které se ještě zatím ani neobjevily. A je to teda důvěra tady v tyhle výrobce tak klesla úplně. Jako je to těžký, no, tak samozřejmě ty telefony jsou levný, pro spoustu lidí jsou možná jedinou dostupnou možností a podle mě tam je asi hodně zajímavý u tohohle toho právě ten moment, kde teda vzniká to, že tam někdo nahraje takový jako malware, jo, nebo tohleto, to je. Ale to bylo v minulosti u jináčích telefonů, takový ty, co se prostě dovážili někde do jiných zemí skrz nějakou šedou distribuci, protože to třeba se neprodávalo u nás, jo, typicky třeba Xiaomi, jo, který prostě prodávalo se v minulosti jenom třeba v Číně nebo Indii nebo tady těch asijských trzích. A když se to dostalo někam do Evropy, tak to tam prostě vzali nějací přeprodejci, který nakoupili stovky tisíce kusů, pak tam flashovali ten firmware, že jo, protože tam to bylo jenom v čínštině, tak tam nahrávali jako něco a přidali tam k tomu něco vlastního a třeba to něco vlastního, tak to byly i právě takový jako zákeřní aplikace, které tě nějak kompromitovaly tvý osobní data nebo soukromí data a třeba ten výrobce za to ani teoreticky nemůže, ale jako stejně to jeho jméno a to poškodí. Tak co si z toho teda odníst? Nekupovat takovýhle extrémně levný telefon? No nejít vždy jenom po té ceně, no asi. Jako ty můžeš být obezřetný, ale stejně ti to jako nepomůže. Tam je nejhorší to, že ty lidi o tom nevědí a nedozví se to a budou to používat prostě třeba roky, že jo, takový zařízení. A hlavně u těch mobilů, když máš tuhle chybu, tak je to mnohem problematičtější tohle vyřešit, než když to máš na počítači, jo. Víme prostě z minulosti, kolik bylo nějakých tady těchhle zadních vrátek a různých nebezpečných aplikací třeba na notebookích, že jo, bylo tam měl nějaký problém Acer, Lenovo, Dell, nebo já nevím, jako asi dneska už možná skoro všichni byli nějaký takový problém, ale na tom počítači prostě se to odinstaluje nebo můžeš si prostě sám čistě přeinstalovat Windows a pak to tam nemáš. Ale u těch mobilů je to mnohem složitější, že jo, tam to flashnout a prostě není to prostě instalace, že jo, jak nějaký Linux nebo Windows na počítači, je to prostě náročnější proces a ne vždy třeba ten jako systémový obraz, který bys tam dal, tak tam máš. A z toho třeba jako vyplývá další problém, jo, že všechny tady tyhle čínský telefony tak jsou třeba postavený na chipsetech od Mediateku. A pro ně třeba nejsou dostupní různý ty komunitní Androidy, jako je, ježiš, teď mi to vypadalo, Lineage OS, že ten bývalý CyanogenMod, a další prostě nejsou tam, protože zase MediaTek tak třeba nevydává ty zdrojový kódy k těm svým ovladačům nebo k těm svým chipsetům, takže oni to potom jako nemůžou nějak záplatovat, nemůžou to třeba přidávat do těch vlastních komunitních hromek a fakt jako třeba ten všechny ty Media, nebo cokoliv prostě dneska kromě Snapdragonu od Qualcommu, tak z té komunitní z toho komunitního pohledu je tam problém, že se tam ty alternativní systémy nebo ROMky tak špatně dělají, nebo třeba vůbec nejsou. Jo, a netýká se to právě třeba toho Mediateku, ale třeba těch Exynosů, nebo od Samsungu, nebo Kirinu, od Huawei, ale zase to jsou firmy, které jsou asi důvěryhodnější a předpokládá se, že pokud by tam u nich byl nějaký problém, že by tam něco distribuovali, něco špatného, tak to okamžitě opraví, nebo tak, ale u firmy jako LEGO, tak co tam jako chceš, jo? To mi připomíná takový ty časy, kdy, nevím, ještě na Gimplu, když jsem byl, tak nějaká spolužečka se chlubila, jakože otec jim někde sehnal nějaký Syphony, se to jmenovalo, nevím, jestli si to zaznamenal někdy, ale to taky byla nějaká. Jako vím, že v minulosti byly takový různý jako O-phone a tady tyhle jako variace to, ale to byla pseudovariace, to ani myslím jako v zásadě nevypadalo moc jako iPhone, jo. Bylo to jako fakt malý, divný, ošklivý, no jako a stálo to asi 200, že jo. Ne, jako bylo to hrozný, no, takže jo, a víš, já jsem právě myslel jako, že třeba Lineage OS nebo podobné věci, že by mohly být záchranou pro tyhle zařízení a to jako ani nejde, no, tak to je docela průser teda tím pádem. No rozhodně, jako já už dneska bych asi fakt nikomu nedoporučil telefon s tím MediaTekem. To jsou fajn chipsety třeba pro nějaký videopřehrávače nebo tyhle věci, ale fakt, nebo třeba ty tablety, ale u těch telefonů tam prostě jsou i z hlediska těch telefonních funkcí a těch ovladačů, který tam potřebuješ, tak je to problematický a jako když vidím telefon s MediaTekem, tak prostě je to shit. No. A není to problém jenom tady těchto značek, těch třetiligových, ale jako třeba myslím, že i Sony, že jo, to do některých těch hlavních telefonů dává, no, takže, nebo i jináčí výrobce. No, jakože, a podpora u Androidu obecně, že jo, je na špatný úrovni. No, jako ještě další věc. Ale jakože víme třeba ze světa Windows, když mělo, myslím, Lenovo nějaký problém, tak tam právě díky tomu, že ten systém funguje jinak a navíc je napojený na aktualizační systém od Microsoftu, tak tam tehdy Microsoft sám, myslím, pomocí buď nějaký aktualizace nebo Defenderu, ani si nepamatuju, tak myslím, že začali odstraňovat nějaký ten Superfish, nebo co to bylo tehdy od Lenova, jo, v těch počítačích. Jo, jo, jo. No. Ale na těch telefonech tam žádná taková možnost není. No. Tam Google s tím nic neudělá, no. Což mě zase vede k té myšlence, že prostě ta situace s tím Androidem jednoho dne musí prasknout, já si nemůžu pomoct, jo. Ale já si nedokážu představit, ale kdy, protože už bylo tolik nějakých problémů, který postihovali vlastně stovky milionů telefonů, jo. A Google třeba proto vydal ty záplaty, ale stejně jako ti výrobci na to kašlali a prostě by musel Google změnit úplně pravidla nebo nějaký jako ty licenční podmínky Androidu, aby ti výrobci to dělali pořádně. Jakože jo? Já zrovna... Já myslím, že on, ten Android je od začátku navržený špatně, ale právě nevím, jestli ta licence, která tam u toho je, jestli dovoluje to jako zpětně teďka změnit nějak, aby ti výrobci byli uvědomělejší nebo jak to říct. Jsou takový, kteří se dneska snaží, jo, prostě kteří už třeba nasazují i ty programy Android One nebo Android Go, který tam víceméně o ten systém se stará Google, tak jako to je sympatický, dělá to teďka třeba i ta Nokia nebo nějaký telefony, má už myslím i Motorola a další výrobci, Alcatel. A to jsou právě třeba ty jako taky čínští výrobci, že jo, dneska Nokia to je čínský, Motorola je čínská. To jsou, ale jsou to prostě ti výrobci, kterým se aspoň podle mě dá věřit. No. Jinak teda my můžeme asi minimálně doporučit třeba u operátora vypnout si ty prémiové SMSky, což myslím, že já právě mám a... No pokud to nepoužíváš, tak jo, no. Já jako jednou jsem to použil někde na parkování a párkrát někde, když jsem byl třeba v Brně, tak jako SMS jízdenku, ale jinak třeba některý e-shopy to podporují na placení nebo e-shopy, spíš nějaký elektronický obchody s nějakýma knížkama, e-knížkama a tak. Takže s tím můžeš i zaplatit, ale jako ne, já s tím nemám moc dobrý zkušenost. Jakože SMS jízdenky taky si kupuju někdy, ale já mám pocit, že se tam vlastně dá zablokovat jako určitý spektrum, že? Protože těch prémiových SMSek, pokud se nepletuje, víc druhů a... Já mám pocit, aspoň tehdy u T-Mobile si ještě tak jako matně pamatuju, že tam to šlo jako blokovat nějak, řekněme, po jednom druhu, jo? Že si mohl třeba nechat SMS jízdenky a zablokovat všechno ostatní, nebo tak něco. No, ideální by bylo asi, kdyby si tam mohl napsat nebo mít nějaký whitelist nějakých čísel, že jo, na který to chceš posílat, abys tam třeba si zadal číslo jenom jako brněnského dopravního podniku nebo něco takového. Že potenciálně jo, ale zase tady se bavíme o té technologii nezabezpečený, o těch mobilních sítích, o kterých jsem právě mluvil před chvílí, že tam může dojít k nějaký manipulaci s tím číslem a nevím, jestli je to úplně safe, jako jo, tohle to stejně, takže... A jako obvykle, ještě než přejdeme k dalšímu tématu, tak já tady dodám poslední nějakou vsuvku. Já jsem právě na tou bezpečností Androidu se zamýšlel zrovna shodou okolností dneska. kdy jsem si do telefonu přidal nějaký bezpečnostní program, já tam jednou za čas si něco nainstaluju, dělám nějakou kontrolu, pak to zase dám pryč. A jako, já vím, že je to k ničemu. Ne, tak jako, že ti to třeba řekne, že nevím, máš něco špatně nastavený, může se stát, jako, že něco se stane. A tak jako všechno mi to řeklo, jako jo, super, super nastavený, dobrý, ale vlastně upozornilo mě to, že ten telefon má jednu zranitelnost a to já samozřejmě vím, že ji má, že to už jako je známý, to bylo myslím v minulém nebo předminulém roce, tak byla takzvaná zranitelnost Blueborn se jmenuje. To je něco jako, že je Bluetooth zranitelný, že jo. A to se taky nějak upravovalo pomocí systémové aktualizace, ale prostě telefony jako je můj a stovky milionů dalších prostě vůči tomuhle tomu taky nikdy imunní nebudou, protože prostě nedostanou žádnou bezpečnostní záplatu ty jejich systémy s Androidem, takže, no, takže je to takový smutný. No. Jo, jako ideální fakt by bylo, kdyby ten Android zůstal otevřený, jak je teďka, ale aby tam vlastně ten Google měl nad tím větší kontrolu a mohl podobně jako právě u Windows nebo jako Microsoft u Windows třeba ty záplaty posílat sám. Co on v minulosti říkal, že něco takového půjde, jo, že skrz ten Google Play Services, což je taková ta služba, která propojuje ten telefon s těmi googlovskými službami, takže nějaký záplaty tam půjdou, ale prostě jako skoro nic tam nejde. Jo. Tam ten, i když to tam máš, tak ten telefon ti to nezabezpečí, nebo alespoň ty problémy, které se objevují, tak nejsou toho rázu, který by Google dokázal takhle na dálku sám od sebe vyřešit. Ne, což vůbec. To je takový jako prázdný sliby trošku. No ale dneska výjimečně podcast ukončíme pozitivně, nebo aspoň doufám, že Petr to zase neskazí. Jako a ten Blubur mě fakt štve. Jako. Hele, mlč. A je to téma, nebo je to událost taková zajímavá DVB projekt, nebo project, což je skupina nějakých firem a televizí a podobně, který se starají o vývoj standardů pro digitální televizní vysílání, tak rozdělili novou pracovní skupinu, která začne vyvíjet standard DVB-i, což bude jakoby nějaká nová norma pro televizní vysílání distribuovaný přes internet. A je to důležitý z toho hlediska, že tady konečně někdo zavede nějaký jednotní řešení pro různý IPTV, který už dneska tady máme, ale každý operátor nebo každý ten provozovatel to řeší po svým, z čehož vyplývá například to, že každý má vlastní přehrávače nebo set-top boxy, který ty si připojíš, každý má vlastní mobilní aplikace, nemůžeš prostě jednoduše mít dvě různé televize jakoby najednou, protože bys musel mít třeba dvě krabičky, dvě aplikace a podobně. A právě to DVB-i tedy tohle by mělo vyřešit, že prostě vzniknou nějaký jednotný specifikace, podle kterých se bude vysílat, který budou definovat, jaký tam budou funkce, například teletext. Krásná technologie. A no, tenhle tam možná nebude, ale bude tam prostě jako EPGčko klasický, nebo to hybridní, ta hybridní televize HBBTV. A díky tomu, že tady prostě bude ta jednotná norma, budou tady nějaké certifikace, tak budou moci vznikat tady tyhle univerzální služby, které už by to, co jsem na začátku vytýkal, že vlastně nemůžeš mít jednu krabičku pro více televizí nebo něco takového, tak už tohle bude fungovat. Jo? A teoreticky oni jsou celkem moudří, tak nedělají to vysílání nebo nechtějí to vysílání dělat, aby to bylo dostupné právě jenom skrz ty krabičky, který si musíš koupit televizoru, ale prostě počítají rovnou i s tím, že dneska lidi se chtějí třeba na tu televizi dívat i na mobilu nebo na počítači, takže tady tahle věc prostě bude, nebo ty specifikace budou dostupný prostě v rámci nějakého softwaru, který ty si nainstaluješ do toho telefonu a třeba v budoucnosti budeš mít, nebo budeš moci mít prostě v jedné aplikaci, v jednom přehrávači, třeba televizi, já nevím, O2 TV, T-Mobile TV a já nevím, co všechno si můžeš dneska koupit. Tohle je hodně fajn. A rozhodně teda si přečtěte článek, který tento týden vydal u nás Radek Kejduš, který teďka dlouhodobě sleduje právě internetové televize, které jsou dostupné v Česku. Udělal takový velký přehled o tom, co kdo nabízí, kolik toho má, kolik to stojí, jaký tam jsou omezení a tak. Je to fakt hodně, je to dlouhý, je to rozdělený do několika kapitol, protože to bylo v tom trošku nepřehledný. A jenom to, co on tam vyjmenoval, tak těch televizí je snad 10, jo, takže fakt ta nabídka je docela velká a každý prostě má fakt to jako svoje vlastní řešení nekompatibilní s tím dalším. Takže to DVB-i by tohle mělo vyřešit. Jo, já jsem si říkal, co Radek má s těma televizema, že furt píše nějaký články o televizích, mně přijde teďka a vůbec jsem jako nechápal, proč třeba. A Dělá přehled, jako tam nikdo nic, myslím, že podobného na českým webu neudělal, jo, to, co tam teďka sleduje on, že tady to srovnání těch. No, mě osobně ne, ale... A hlavně dneska máš určitě tu výhodu. To třeba zajímá, no. Dneska, no tak ty nemáš ani normální jako televize, že doma. No, tak ale moje televize je prostě YouTube jako... nebo Netflix někdy a takovýhle věci. Jo, no tak ale někdo prostě ještě má rád ten lineární program a to, co mu tam někdo přežvíká, aby se na to koukal. A jo, v pohodě. A v některých případech vlastně není ani zbytí, že jo, pokud třeba sleduješ sport nebo já nevím dokumenty, to jako v těch Netflixech jako není. A v minulosti tady tyhle IPTV tak byly dostupný jenom vlastně skrz nějakého tvýho operátora, nebo teda poskytovatele připojení, ale dneska už máš univerzální služby, který vlastně jsou, fungují nezávisle na tom připojení, takže máš i ten větší výběr, co můžeš sledovat. I když je to dobrý, ale třeba z hlediska využití nebo zatížení sítí, tak jsou právě lepší ty IPTV, který ti poskytuje přímo ten tvůj poskytovatel. Protože tam může fungovat nějaký jako IP multicast, což prostě funguje tak, že ty jako pakety se vysílají jakoby z jednoho místa pro více lidí najednou. No, zatímco když sleduješ tady tyhle ty univerzální služby, tak prostě tam ten multicast díky tomu, jak jsou prostě ty sítě navržený a jak prostě ty síťové prvky spolu úplně jako ne dobře spolupracují, neumí dobře přesměrovávat ten provoz, tak tam prostě, když to sleduje 100 000 lidí, tak prostě se vede 100 000 nezávislých nějakých datových streamů a není to jakoby úsporný, že z hlediska toho zatížení nějakého internetu, tak. Ale to je asi to je zajímavá myšlenka, protože to je asi poprvé v podcastu, kdy se zamýšlíme nad tím, jestli jako zbytečně neplýtváme těmi daty a jestli jako třeba nějaký FUP nebo řízení toků v těch sítích, jestli nejsou třeba potřeba. No. Ještě na co slyší operátoři, co to tady no, říkáš? No právě, zajímavé. Jako u věcí jako je YouTube, kde ty to můžeš sledovat, kdy chceš a co chceš, tak tam tohle se nedá nějakým způsobem řešit, jo? Ale právě to plýtvání u těch lineárních televizí, kde nějakým způsobem ten broadcast řešit jak. Prostě, jo? To, jak to funguje dneska tady tyhle univerzální služby, to je Unicast, který prostě fakt pro každého toho jednoho uživatele tak se vytvoří nějaký zvláštní datový stream a prostě ten provoz se násobí tím, kolik má těch uživatelů. Zatímco u toho jakoby multicastu nebo broadcastu, tak to se jakoby najednou vysílá pro všechny a jestli to sleduje jeden člověk, 1000 lidí, tak to jako na tu síť nebo na to zatížení sítí nemá vliv, ale jak říkám, to je prostě otázka nebo problém k vyřešení pro jako chytřejší lidi než si ty nebo já nebo... A už jsem viděl na internetu někoho nadávat na služby jako Spotify, že vlastně tam často, že jo, při tom streamu prostě něco stáhneš, pak to nějakou dobu neposloucháš, tak se to zase smaže z té lokální cache a pak to zase se stáhne znova, protože to zase streamuješ třeba po nějaký době znova, takže vlastně to taky plýtvání. Zamýšlel jsi někdy nad tím? U toho zvuku to tak nevadí, že tam máš prostě ty datové toky jsou malý, ale u nějakého videa, který se ti tam přesouvá, tak to jako nejsou jako stovky kilobitů, ale jsou to jednotky megabitů a jako to už seš prostě jako třeba řád nebo dva řády vejš, jo, a ten to zatížení je větší u těch a u té hudby, jako pokud si platíš Spotify, tak nějakou oblíbenou hudbu, tak si můžeš uložit offline, že? A víš, co je ještě datově úspornější, když jdeš na koncert a neposloucháš ty záznamy. No, jo. Takže to je taková pozitivní myšlenka na závěr. No, tak pokud jako máte rádi Beatles, tak můžete najít koncert. Já jsem slyšel, že ještě hrajou dobře docela na to, jak jsou to, no. Takže každopádně to, že vznikl nějaký nebo vzniká nějaký jednotný standard, je teda asi dobře, na tom se shodneme, tam není co řešit. Samozřejmě určitě se najdou se odpůrci, kteří řeknou, že to se zase jakoby se řeší problém, který neexistuje a zase to prostě třeba prodraží přístroje nebo když tam máš někde nějaký licencování, tak zase to stojí peníze, ale myslím, že tady zrovna u tady toho možná ty výhody převáží nad těmi nevýhodami. Jako licencování, jakože to ten standard nebude zdarma. Jako neví se, jak tohle bude. Jo? To oni založili teprve nějakou pracovní skupinu, kde budou ty zainteresované firmy o tom jednat, řešit, jak ty specifikace budou vypadat, ale jestli to bude zdarma, nebo jestli se to bude platit. Jako diváka tohle nemusí zajímat, jo? Tam jde o to, o ty firmy a jestli třeba bude, jestli budou ty specifikace, nebo jestli to bude, jestli to dovolí používat nějaký třeba svobodný software, jestli tohle bude moci využívat, jako v tuto chvíli se neví. Jo, zase prostě ozvolili nopsáci, že jako vzniká něco, co jim tam nebude fungovat, nebo jako tak něco. Jo, a tak jako já jim v zásadě rozumím, jo, to jako... Jo, já taky, já mám taky radši jako upřednostňuji otevřený řešení, pokud to jde, ale tady si myslím, že i kdyby to bylo uzavřený, tak to prostě bude lepší možná než stávající stav. Jasně. Ale nechme toho už. No, tak jo, mimochodem věděl jsi, že vyšel nějaký... Neříkej nic ne, negativního. Ne, to je v zásadě jako pozitivně pozitivní, ale že... Asset nedávno vydal první antivirus pro televizor. Jo. Pro televizor? Což se přiznám, antivirus? Že mě teda naprosto uniklo, ale padlo to právě na té konferenci Security 2018, o který jsme se bavili na začátku. Tak jsem to jenom chtěl vypíchnout jako takovou bizarní zajímavost. Pro chytrý televizor. Pro chytrý televizor, nebo tak něco. Aha. Jo, třeba ti tam zablokuje TV Barandov. Řeknou, že to, je, to by bylo to fajn docela. No. Uvidíte tam soukupa a najednou prostě obrazovka z černá. A... ne, ne. To... Bylo to přesunutý do karanté. Samozřejmě, jak říkal Bartoš, to přesně my budeme všichni si muset ve svých hlavách srovnat, že soukup je zlo tak trochu. Každopádně doba, kdy budeme potřeba, kdy budeme muset zabezpečit televize, ale nejspíš i časem ledničky, nebo jak si předtím někdy ještě narážel na ty třeba přehrávače s čipem od Mediateku, tak ta doba je v zásadě tady. No, tohle teďka určitě bude velká věc a myslím, že to asi na té konferenci taky zaznělo, že právě bezpečnost těch IoT věcí, těch různých produktů pro internet věcí, tak teďka bude jako asi velký téma, protože to jsou věci, které se špatně chrání a které prostě mají špatné zabezpečení. To už se ví, že je třeba jako routery, jo, který, jako je to jedno, jako relativně jednoduché zařízení, ale prostě vidíš, jak je to děravý a jak prostě díra v routeru ti dokáže ohrozit celou domácnost a to jako jsme toho svědkem jako každý měsíc je nějaký problém, že tady prostě TP-Link, tady D-Link, tady Asus a další výrobci prostě mají tam ty problémy, třeba to oni neřešejí a potom ty jako sítě jsou děravý a právě zabezpečení různých praček a takových těchto věcí, co jsou dneska jsou taky propojený s internetem, tak je tam je to ještě horší. No, takže... Číňan nějaký ti bude nedálku ovládat ledničku. No, ne, ale jako je to zajímavé. Já jsem to právě nechtěl říkat jako tak úplně na plná ústa, jako jsi to řekl ty, ale podle mě jako v zásadě všichni se teď dost děsej toho, co bude, protože v zásadě nikdo asi moc neví, co s tím. Nebo jako teoreticky asi se ví, co s tím, ale v zásadě neví se, jestli se něco reálně stane. Si vím, že velký automobilky dneska domlouvají nějaký standardy, které by fungovaly třeba v provozu tak, aby se na cestách optimalizoval nějaký to vytížení, že by auta navzájem mezi sebou komunikovala a prostě posílala si informace o tom, jestli tam je nějaká zácpa, jaký tam jsou rychlosti a tak. A tohle pokud někdo zmanipuluje, tak prostě to půjde do kopru, že jo všechno. Jsme skončili zas tak trochu negativně. Sorry. To asi můžu já. Ale no, ty jsi mě k tomu navedl. Přiznávám. Ne, jako zatím tady tyhle problémy ještě nejsou. Jako problémy na českých, hlavně českých silnicích plně jsou jiného charakteru. Ještě to nespůsobují počítače, ale spíš jako ministři. No, korupce jsem chtěl říct. No. Třeba. Tak jo, no. Já vlastně si nakonec tak jako říkám, že jestli jako nemáme být rádi za ty klasický počítače s Windowsama nebo s jinýma systémama, ale hlavně s Windowsama, kde prostě máš garantovanou podporu, každý měsíc tam chodí záplaty. A jsou problémy, které se no tam jako dají řešit. No a přesně tak, dají se řešit a jako třeba víš o nich, nebo to, ale no, tak nevím, ale vážně potřebujeme chytré pračky a ledničky a furt nějak nejsem jistý. Ne, já to nepotřebuju. No, já asi taky ne, radši. Chytrý hodinky nebo náramek, to je takovej jako strop, ale jako víc. Já, můj věc, strop ne. Je chytrý telefon, asi si myslím. No, hlavně, že zůstaneme chytřími. No, kdo ví, no. No, právě. No. Tak teda za týden. Čau.